Hyvää päivää. Se on Underground Humina taas vuorossa. Seuraavaksi ja nyt äsken sähköhurinnan saattelemana yritettiin vähän soitella tuolla Pink Floydia. Ja biisi oli Outside the Wall. Mut katsotaan, seuraava biisi olisi vähän paremmin. Niin ILS:ää. Tää on bonus kappale Kenkä Plankki EP:ltä. Onkohan sinkku, koska siinä on vain 3 biisiä ja 2 niistä on bonuskappaleet. Ei ole edes keksitty nimiä. Ihme meininkiä. Tsiikataan. Kun flowit ei oo ikinä niin kuin muil. Eihän. Pidä naitona lainit ja mun lainit oma nain. Dopin aloitin, kun flowit ei oo ikinä niin kuin muil. Pidä naitona lainit ja mun lainit oma nain. Laivan kannella syli meni risteily hyvin aina vanteella hytis alus vaatteita sylis ja asteita yli 25 aha, on rakastaja Rasputin. No mut ne enää edes mikki ja huke käyttäytyy kun spede Frederikkis. Lepe menee rikki jos käyttää speedoita, heitä groovei muuvei vaikka no b-boy. Ventun oli vibois Legolandis, nykyisin lämpee dekonänni pihoist ja brändist. Näin se vaan pojist kasvaa miehiin samalla tavalla kuin ojis kasvaa sieniin. Sulla on iiris vinos, kun luit mun riimit riimi vihost, aika fiilis pitost. Ja biittikin on ding ding dong. Polta sikarit kuin Bill Clinton. Bing bing bong, mitä vittu bling bling on. MCK on kuin Donkin ja King Kong ja hinkiton. Etualalla ei oo sellu mahas, on elut herutamas ja MC kellu rahas. Musa videois, muija on niin seksy, artisti ideois, dilemmois teksy. Erotiikka myysiks on vaan runkatava. Himois kiilotan kypärää ku purkas pumpatava. Nyt on skumpat mahas, on jumpattava. Eli paussa hies käde champagne. Hei, mä lähen klubille Geares limboon. Me mielmi kondekaan hakkas tevaret dildol. Mä rustaan kauan, mut heitän nopeesti. Kato jallis silmi ja tien et on komempi. Sanomalliks nimi kuka luulee et se on bohemi. Se pelärä sun pokeri, mut tuo kaikki jokerit. Lopetit huumeet, kokeilit uudestaan, vedit sokeri huuleen ja sokusetettiin taas. Ja muija sanoi, et säälis näin sun dikkis. Hei pissis, sulla on väärinpäin lippis, joten ei kippis. Dopin aloitin, kun flowit ei oo ikinä niin kuin muil. Pidän aitona lainit ja mun lainit oma nain. Dopin aloitin, kun flowit ei oo ikinä niin kuin muil. Loppuu faktaa mielellään vapaasti ja neidot kielenpää mielellään alasti. Ja monet meistä äijii vetää himois salattia ja räjähtää ku papaatti. Non miehet täällä, niin se mielletään. Hakka pienempää, siksi se vittu kielletään. Ja pidä semmoset neidit kaukana, ketkä muistuttaa Heidi Hautalaa ja leikkii laulajaa. Oot kirjoittanut teksti, mut sulla on sivut tyhjät. Oot viisaan peniksen vastakohta, eli vittu tyhmä. Himalle bisses, joka viini. Elä ristiriidas, ettei speedi oo koskaan kokaiinii. Miehuus meni, sulla on nieluseli. Monet kiekuu setit ja heittää, tässä on vieluspeli. Hajo pokka, ei siin väli. Tuntematon sotilas, potilas, houke, a.k.a. rokka. Inside. Is it real? It's real. But didn't let it ride. funk. Always got that funk, cause I know it's what you want. I speak to my peeps with the beats from the streets. I guess when on the road, that's why they cling to our meats. The girls be jacking, the guys be watching. But no, it's not the Lords, it's the hype they clocking. We rock not with hip hop, so watch out the two rocks. And no, we don't care if you're ready or not. Ready or not. Of the Underground kappaleella on Ready or Not. Jees, jees. No, nimi ainakin sopii ohjelmaan. Niin. Kyllä, kyllä. Mutta jatketaan musiikilla, kun ei tässä jaksa pauhata tuosta HSL:n toimimattomuudesta, koska se on niin joka päivästä. Yeah. Kyllä, kyllä. Mutta siihen oikeastaan voi heittää tuommoisen armottoman idyllin. Pekka Pohjolaa siis. Pihka silmä, kaarina, korva kautta haraikka, bialo, boikku levyltä. Tai tuommoinen yhdistelmä. Mutta kuunnellaanpa. Kaksi levyä siinä. Aivan. Näin on. Mutta tämä on varmaankin sitä Pihka silmältä, koska tämä on kolmas kappale. Thank you. and the Criminal Fringe. Thank you. sellaista pulputusta. Joo, se oli Juju Space Jazz. Okei. Okay. Ja Bleep Floor oli biisin nimi. Juu. Juju Space Jazz. Joo, ei, ei. Ihan hauskaa soundia. Nyt siirrytään sitten kuitenkin tuommoisesta nykypäiväsoundista tuonne vuoteen 1968, kun Birds pläjäytti ilmoille The Notorious Bird Brothers-levynsä. Siitä sitten lätkästään näköjään kolmas raita, Natural Harmony. Olkaapa hyvät. Thank you. Näin, Marianne Faithfull vuodelta 1979 Broken English-levyltä, ja se oli siitä hetkinen 8. kappale. Why do you do it? Noin, tulihan nyt se velvollisuus suoritettu, eli kappaleen nimi lausuttu. Okei. Okei, seuraava. Joo, seuraavaksi vuoro on The Vibrators. Kappaleellaan I don't need it. Okei. Government's bleeding me for all it can get. Pushing me deeper into debt. My girlfriend jumping round the room off her head. Instead of lying quiet in bed. No, I don't like it, not one bit. I tell you, I don't need it. I wrote some making songs, but I never got a hit. I tell you, I bus on the way home. Now I lost my job and my mobile phone. My brain feels like it's falling a bit. I tell you, I don't need it. No, I don't like it, no, not one bit. I tell you, I don't need it. Seems to know what's really going on, and no one can help me when the monsters come. That train, just another thing doing in my brain. They say it is room for everyone, but what's there to do around here for fun? No, I don't like it, no, not one bit. I tell you, I don't need it. Stay away from me or you're gonna get hit. I tell you, I don't need it. Shadow oli tuo äskeinen ja kappale oli Meets His Maker The Private Press-levyltä. Ja se oli siis 9. kappale, vuonna 2002 toikin tullut, että onhan siitä aikaa. Oh. Näköjään, joo. Tuo oli sen verran uutta DJ Shadowta, että en mä muista edes kuulleeni tuota biisiä. Ai joo, tai koko Private Press-levy. En muista ainakaan nimeltä. Okay. Jollain on kuullutkin, mutta mä en muista kaikkea. No niinpä, oon mä tuota joskus muistaakseni kyllä soittanutkin. Bro. Mutta on sitä aikaa, eihän sitä nyt kaikkea voi muistaa. Kaikesta on aikaa. Muistatko seuraavan kappaleen? Joo. No niin, edistystä. Menemme 90-luvulle ja Suomesta. Mä en osaa puhua. Nonni. Mut joo, Aurinkokerho seuraavaksi kappaleellaan Kuka sä oikein oletkaan. No niin, sieltä se tuli. Kyllä. Voitko jättää kaiken taakseni, kun kuljen tätä tietä. Hiljalleen unohtaen matkalla, mikä on tärkeää. Voiko aina jatkoa eteenpäin, tätä tietä, joka saa unohtamaan, ilman mitään mitin uskoa, ilman mitään mitin uskoa. Matkalla. Voitko jättää kaiken taakseni, kun kuljen tätä tietä, hiljalleen unohtaen, matkalla mikä on tärkeää. Aina jatkaa eteenpäin, tätä tietä, joka saa unohtamaan, ilman mitään mihin uskoa, ilman mitään mihin uskoa. On kai jotain, joko uskoa, joka on vielä tärkeää. Matkalla. Faust. Kyllä, neljäs kappale levyltä Faust 4, joka ilmestyi vuonna 1973. Tämä biisin nimi on Just a Second ja suluissa Start Like That. Ja Picnic on a, mitäs tuossa on, Frozen River Deuxi Eme Tableux. Nonni, olipa siinä kauhea lausuminen. Joo, kiva siinä on käkätellä noin pitkälle biisille. Joo, mutta. Jep. Sitten seuraava. Seuraava orkesteri on nimeltään Ei kiinnosta. Jaha. Ja tulee vähän tämmöistä vuoden aika musiikkia, mikä nyt ei ehkä ole vielä ajankohtaista, mutta yllättävän nopeasti sekin on. Eli nyt kuuntelemme Juhannustangon. No niin, onhan se ajankohtaista. We'll be right back. Chippa D. Joo, se oli Left Field ja Double Flash Rhythm and Steel-levyltä. Neljäs kappale ja kyseinen levyhän ilmestyi vuonna 2000. Tuollaista riipasta paukutusta. Joo. Joo. Kuunnellaanko lisää reipasta paukutusta? Kyllä, kyllä. Mikä ettei nyt ei tuommoinen unimusiikki oikein maita. Laita tota Insanity Alert on seuraava bändi. Kappaleella on Fun. Okei. Okay. Se oli vuodelta 1958, kuulkaas. Ajatelkaapa tuota. Joo, Kenia. Ja saman nimiseltä levyltään nimikko kappale siis. Ja se oli kolmas biisi kyseiseltä levyltä. Semmonen tunnelma pala tuohon äskeisen ränkytyksen jälkeen. No niin, ränkytellään lisää. No perhana. Mitäs me nyt ränkytellään? Seuraava bändi on nimeltään Lasivilla Tampooni. Oh. Heiltä kappale nimeltä Kettu Tyttö. Jaha, toi kuulostaa aika kivulialta. Siinä oli Thin Lizzy, mikäli ei joku tunnistanut. Joo, vuodelta 1978 julkaistu Live and Dangerous. Ja kuten kuulitte, niin livehän se olikin. Massacre oli siis kappaleen nimi. Joo, sitä ei ole tietoa missä ja milloin tuo on äänitetty, mutta kuitenkin legendaarista kamaa. seuraava Joo. kappale. No, mutta sitten mennään Aasian puolelle. Ja tota, niin, meille esiintyy tyttöset, joilla on bändi nimeltään Mika Bomb. Jaha. Ja Heart Attack on biisin nimi. Heart Attack vai Heart Attack? Heart. Joo, ja sydänkohtaus. No niin, no. Nitrot kehi, nitrot esiin. Yeah. Näin. Se oli London-niminen kappale ja Jimmy Page, Jeff Beck, John Bonham ja Screamin' Lord Sutz. Joo, toi oli, mikäs vuosi toi nyt olikaan? 1970, Smoke and Fire, niiltä levyltä. Jaha, siellä oli joku ylläri. Ei sen varsinainen ylläri, sinne oli jäänyt vain edellinen levy soimaan. No siksi se olikin ylläri. No, mutta mones kappale, niin kerro sitten, mikä sieltä tulee. 95. Ja Aasian suunnalla pysytään edelleen, mutta nyt on poikien vuoro, eli High Standard kappaleellaan Tell Me Something. Happy Aasian. News! No niin. Thank you. Näin. Ozone Playereet, Matt Howard, vuodelta 2011, Long Range Influence-levyltään, kuudes biisi, The Enemy Nest, sellainen suomalaiskansallista yhteistyötä tuo levy, toi Ozone Player, joku suomalainen häiskäjä. Näin poispäin. Joskus aikana tuli radiolle toi levy. Ihan mielenkiintoista skifimusaa. Me on. Mut seuraava tuskin lienee. Ei skifimusaa. Se on niin skifi kyllä. Niin mä vähän veikkaan. Koska kuuntelemme Levy and Leavingsia. No joo. Ja pitkästä aikaa. Ja kappale on nimeltään Keskellä yötä. Nonni. En enää unta saa, taas kun vauva nälkänsä itkee. Enkä hennoisi millään sua herättää. Vaikka panettaa, en silti kierähdä päälle. Liian vähin sun unes jo muutenkin jää. Mä joudun nousemaan, voitelen lapselle leivän ja laitan päälle reilusti makkaraa. Se siinä jokeltaa, mä kauhukseni sen ensiksi huomaan. Eihän silloin edes hampaita ollenkaan. Ota leipä that it's good for us to care. without some love and find his life. And my darling, one more thing. If you let me, I will take you. Treat your gold. Don, Vampire Vikram. Just call that fellow, yeah? Well, that's me, buddy, yeah? Wear your colors up, you look stupid, yeah? Jep, jep. Hetkinen. No niin, Ilmankos, meinas ruveta kiertää. Se oli Talvin Singh ja Vikram T. Vampire OK-levyltä vuodelta 1998. Sitä ennen hän tuli Marvin Gaye ja Right On live What's Going On -levyltä. Mutta toi on tuommoinen Deluxe Edition, saa nähdä. Joo, se oli vuodet 1971 ja simmottis. Sitten, mikäs seuraavaksi? Ei enää. Häh? Mitään gay. Ei. Ei. Mulla on Morcheba. Jaha. Ja Otherwise. They wanted me here just to show you my face. But when it comes to the crunch, I just hide in disgrace. You're calling me mad, but I know you're the same. 'Cause you gotta be seen to be playing the game. Yes, we gotta be seen to be playing the game. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you to obtain. I asked the tedious guy if you tell me your name. I'd love to impress you with the backs of my soul. I wanna take out your love, but it's locked in a vault. I wanna take out your love, but it's locked in a vault. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now. French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep Masonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight at Tiffany's. Diamonds, diamonds. I don't mean rhinestones, but diamonds are a girl's best, best friend. No niin. Se oli Marilyn Monroe kappaleella Diamonds are Girls Best Friend. Kiitti vitusti Marilyn oikeesti, niin tää tulee kalliiksi. Näin on, näin on. Ja tekotimantit ei kelpaa. Ei. Ei. No, mut päästetään herra nahka seuraavaksi. Vuodelta 1970 yhtye nimeltä Spirit levytti 12 Dreams of Dr. Sardonicus. Joo, okei. Okay. Niin se oli. Joo, kuudes biisi, Mr. Skin. We'll be right back. So when I'm missing things of fun, life is good. Just give me a gun and I will shout. Joo, siellä Lappeenrannan pojan Anal Thunder esitti meille kappaleen Happy People Must Die. No olipas taas lohduttavaa. Joo, no ei siinä. Niinhän se on. Mutta siirrytään vähän seuraavaksi erilaisen meininkiin ja toiselle mantereelle jonnekin. Tuonne 16 Horsepower niminen yhtye. Mistä ne on? Taitaa olla jenkkiläisiä. Semmoinen mielikuva mulla on tuosta. Folklore on toi levyn nimi. Vuonna 2002 julkaistu. Lätkästään siitä biisi. Blessed Persistence. Changed my mind and looked no better. Heart of hearts, blind to his higher arts. My frustration, my anger in disguise, I slip under. I slip under quiet. He spots me anyhow, chuck up my name. You burn my bridges for me to a dry and clacking stalk. I swallow stone they do not recognize inside with them. The locust has no king, just noise and hard language they talk me over. But I fade slower on fever. Blessed persistence right under my skin. Blessed persistence. Blessed persistence right under my skin. You burn my bridges for me to a dry and clacking stalk. Blessed nothing comes. Nothing comes to mind. Nothing comes to mind. Nothing comes to mind. Nothing comes. Nothing comes. Nothing comes to mind. Hey, chuck up my name right under your skin. To a dry and clacking stalk. Nothing comes. Nothing comes. Nothing comes to mind. Nothing comes to mind. Thank you. historically an irrepeatable event, antiquity, if not of all time. King Ashurbanipal. King Ashurbanipal. King Ashurbanipal. King Ashurbanipal. Sinne jäi. Jep, se oli Funky Porkini. Ja King Ashurbanipal. No. Kappaleesta Digidub Remix. Nonni, sellainen. Joo. Seuraava ei ole remixi, ei digidubbi eikä digiä. Se on vanha kunnon Kalevala. Ja tällä kertaa tuota Forever Train. Tää on toi antologi kokoelmalta. Vähän tuntemattomampaa matskua. Aha. Tätä ei muistaakseni ole kummallakaan niistä levyistä. Noin. Junglella eikä niin ei Boogie Jungle eikä People No Names. Joo, mutta Forever Train. Just here. some strangers or good friends of mine. They always come over when no one's around. Strangers can sometimes put lights in the dark. They call in my faith, they won't leave me alone. Black. Mm-hmm. In my head. Kyllä, se tuli aika selkeästi saman tuossa. Nimiseltä levyltä. Joo. Joo. Joo. Sitten vaihdamme vähän tyyliä. Big Star seuraava. Kyllä, ei meillä mitään tyyliä ole. Mut joo, Big Star vuoden 72 levyltään Number One Record. En tiedä, oliko ykkösenä, mutta no joo, ehkä biisi viittaa siihen Don't Lie to Me. Niin, ettei kannata valedella, että oli ykkösenä. Niin. Boyfriend, I Joe Tex kappaleellaan I Gotcha. Kyllä, ja loistava bassokuvio. Joo. Kyllä, mutta kyseinen artisti on tuottanut paljon hyvää musiikkia. Mm-hmm. Tämä on myös elokuvamusiikkia, kyseinen kappale. Jaha, minkä leffan? Aika hyvä leffa. Reservoir Dogsissa on tämä soundtrackilta löytyy kyseinen kappale. Asia selvä. Ehkä se on parempi katsoa leffa siinä ohessa sitten. Joo. Myönnän. Kyllä, kyllä. Mut seuraavaksi sitten Dusty Springfieldia. Vuoden 1969 levyltä Dusty in Memphis ja That Old Sweet. Kyllä, en ole ihan varma muuten nyt. That Old Sweet Roll on biisin nimiä suluissa. Hi-de-ho. Saa nähdä, tuleeko sieltä se. Hi-de-ho. Hi-de-ho. Hi-de-hi. Gonna find me a piece of the sky. Gonna find me some of that old sweet roll, singing hidey, hidey, hidey, hidey, oh. Listen, I've been down so low, but the bottom looked like up. Once I feel like sick and sage was enough to fill my cup. Now I've offered all I had, but it ain't no way to live. Being taken by the ones who have the least amount to give. Sing it, hidey ho, hidey hide. Got to find me a piece of the sky. Singing hidey, hidey, hidey, hidey, oh. I wanna tell you, once I met the devil, he was mighty slick, tempting me with worldly goods. Said I could have my pick, but when he laid the paper on me and showed me where to sign, I said thank you very kindly, but I'm in too great a need of my singing. Hidey ho, hidey hi, oh, got to find me a piece of that sky. Gonna find me some of that old sweet roll. Singing hidey, hidey, hidey, hidey, oh yeah. Hidey, hidey, oh. Hidey, hidey, oh yeah. Hidey, hidey, oh. Hidey, hidey, hidey, talking about hidey, hidey, oh. Katsotaan katastrofaali alue. Okay. Katiska näin tuttavallisesti. Jostain Ysärin puolivälistä. Okei, okay, eikä siitä ole sen kummempaa tietoa. No ei mutta, oo. No sen verran mulla on arvelu tosta, että jätkillä oli massit vähissä ja studio aika kallista. Sen tää verran on lyhyt biisi. Tuska takuu kokoelmalta, mistä heidän kaikki julkaisunsa olivat, koska ei ne tehnyt kuin 7-tuumaisia. Okei, okay, niitä vaan. Ne on 94-98 vuosilta. Jaha, löytyykö niitä jostain? No nimenomaan löyty, painotetaan tälle imperfektimuodolle. Niin. Asia selvä. Seuraava jos kävi silloin punkkeikoilla, niin niitä löytyy. Mutta niitä on painettu jotain. Parisataa tyyliä. Niin. Niinpä, no, niinpä. Kellä massi painaa levyjä enempää siihen. Ei, ei nykyäänkään. Niin. Mutta ei siinä. Ei nyt perehdytä siihen levypainamisen taloudellisuuteen, vaan laitetaan seuraava kappale. Päästetään gangstereita. Mm-hmm. Eli The Specials Gangsters Live. Seuraava. Brandy Rose, now don't argue! Thank you. No niin. Niin just. Mä kerron vaan, että se oli David Bowie, jos joku ei tiennyt. Ja biisin nimeä en viitsi edes sanoa, se sanottiin niin monta kertaa tuossa lopussa. Joo, okei. Ja jos ei joku saanut selvää, niin saa päättää itse biisin nime. Niin. Niin justiin. Joo, mutta no tässä niin, on vielä homma. Tunnin verran aikaa hillua, niin laitetaan siitä Dub Incorporation vuodelta 2003 Diversity-levyltään Sadie Youth nimisellä kappaleillaan. Sen tää nyt vähän helpompi oli lausua kuin toi äskeinen biisi, mitä sä et edes lausunut. Niin. Assalamu alaikum. campagne. Ouais, ouais. C'est pour la haine, la misère, wow, wow. Il ne baissera pas les poches. Il y a les Rastaman. Algérie, c'est fire. Mon Africa est fire. Ils nourrissent la misère et tuent plus fort nos soldats. Pour pas que la c'est paria. Les dictateurs, les visas. L'amertume prend le dessus, mais Yotsman résistera pas. C'est maman qui l'avance, ce monde n'est pas normal. Trop de frères dans l'attente de ne plus avoir la dalle. Hey, j'ai le sens toujours plus radical. Pour tous ceux enfermés tous les jours dans des cages. Qui ont soif de justice mais qui contiennent leur rage. La colère que l'esquisse la jette au visage. So well, and politics dead. La schiste and miss burn. Wall des blocs au chaos. Nadi Huffman, fidé why Babylon dead. Vampire burn. Wall des blocs au chaos. Nadi Huffman. Salam alaikum. Salam. Islam. Oh, l'ordre nord de Zion. Witness Island. Witness Island. Witness Island. Salam alaikum. Si ma famille vient d'en bas, ici je ne suis pas chez moi. Mais les jeunes des ghettos cherchent leurs racines sous le béton. Ils regardent derrière eux, mais ils ne les voient pas. Ils recherchent des repères, mais ne voient plus leur tradition. Oh, The only place I know where it's worth to make a show. You gotta get up, you gotta go downtown. Gotta get up, gotta go downtown. Gotta get up, gotta go downtown. You gotta get up. Niin minä taas menin sanoa sen, no niin, juuri tuli tuosta sanomista. Jees, jees. Mutta toi kuulosti ihan Dovelta. Nonni. Joo, se oli Pen Lee. Kyllä. Ja totta, do I have to throw stones oli tämän kappaleen nimi. Mhm. Minä en nyt pysty kiviä heittelemään, mutta... Ei, tässä, ei täällä... En minä mitään tarvettakaan oikeastaan. Ei täällä studiossa heitellä kiviä. Ei meillä ole edes kiviä täällä. Niin. Niinhän sä luulet. Ai saakeli, nyt alkoi pelottaa. Laita mieluummin seuraava biisi tai heitä pienellä kivellä, mutta älä laula. Niin. Tota. Joo. Suomalaista musiikkia tällä kertaa suomen kieleksi vielä. Jaha. Ja biisi nimeltä Mies, jolla on maine. Tällä kertaa se esittää meille Teho Sekoitin. Selvä. Sinä terä, sä et oo niinku herät, et oo niinku nuo. Mä Näinpä näin, sehän oli Sheryl Crow Tuesday Night Music Club -levyltään 83. Joo, vai oliko se 93? En mä näe hyvin. No ei se mitään, se oli The Nana Song. Nana ja niin edelleen. Joo. Onko seuraava joku Nana? Nänä. No aika lähellä. Niinpä tietysti. Lakisääteinen eläkeläisbiisi. Ja kuunnellaan humppa-arvoitus. Jaha. Humppakarvoitus. Ilman koota. Lay, lay, lay. Näin hän sinne meni, Astor Piazzolla ja Gary Burton ja La Muerte del Angel niminen kappale The New Tango -levyltä. Vähän zappamainen fiilis tuli tuosta xylofonista. Kyllä. Kyllä. No, seuraavat biisit ei tule mieleen kyllä. Ainakaan mulle. Mä en löydä siitä zappamaisuutta. Jaha. Totta, biisin nimi jää kertomatta jälleen kerran, mutta... Eli se on näitä, että saatte itse keksiä. Veikkaan, että kyseisen orkesterin ainoaksi jäänyt tämä promo CD EP, mikä onkaan. Eli bändi on nimeltä Akromurki ja viides biisi. Joo, selvä. Mennään näin. Won't you come here, baby, won't you hold this in your hand? I've been talking to your sister, but you just don't understand. She knows everything, but you just don't know how to make me sing. Well, I'm as cool as can be, I cannot be licked. Tell the beatnik, it's bound to get you nicked. They know everything, but they just don't know how to make life sing. Talking to your sister, but you just don't understand. She knows everything, but you just don't know how to make me swing, make life sing. Well, I'm as cool as candy, and I cannot be licked. I'll never tell a beatnik, it's bound to get you nicked. They know everything, but they just don't know how to make life sing. Meille äsken esiintyi Donovan. Kyllä. Ai, joo, vuodelta 1967 levyltään Sunshine Superman. Muuten huomannut, että mä en ole kumpikas saanut no niin pitkää aikaa. No ei kahteen biisiin. Joo. Nyt se on sanottu, eli koitetaan. No niin on sanottu. Kyllä, ja taas kerran. Joo, mutta toi kappale oli siis, oho, mitä tapahtui? Yhtäkkiä napsahti ja rupesi kuulua kumma hyvin. Outoa. Joo. No, mutta hei, se voi olla ton biisin syytä. Sen nimi oli Good Trip. Ja se oli demo itse asiassa. Ei se musta demolt kuulostanut. No ei, ainakin toi noin vanha vielä. Niin tota... Niinpä. Mut mitäs sitten? Sitten mennään Olariin. Jaha. Ja 2000-luvulle, hetkone, 12 vuotta takaisinpäin. Jeijoen Upi. No, silloin oli meillä haastattelussa ton levyn tiimoilta. Näin oli. Kyllä, lupa läikyttää oli niiden tämä motto silloin ainakin. Joo, ja kootut selitykset oli tämän levyn nimi. Kyllä. Laitetaan siitä vähän niin kuin avausraita, onhan siinä introkin tietty. Mutta sitä ei lasketa. Ei. Varsinainen biisi. Kyllä, ja se on nimeltään Hunsbotit. No niin, vanhat kunnon Hunsbotit. Ja nuppi taas lava show varasti jo eka keikka soundcheckis yleisö oli alas josi salati varoilla vaikka paratti on vasta aluilla eteenpäin hapuilla ota talua tai taluta ihan miten haluat mut turha siinä kyttää tos baaris vesi vahinko kun meidän keikan lupa läikyttää sen säikyttää keikka järkkäreitä ja väli loloni liekes jengi käyttää sammutinta päkkäreillä näillä räppäreillä on sena ini salasena pysy budialla sena ei siis kovi kuri alasena nuppi valasemat räpit seuraavana mikistä pelätä myssyt päähän eikä anneta niiden kiristää. Sehän taas piristää kun nubi tulee sivistää pöllipaarist jatkopuja takaojas livistä. Ihan turhaa inistä koska on Hunsbotti. Pakka meni päivässä eli nyt soitan kotti. Ehkä vähän pelotti kun pöytä viinal katetti. Ryyppää niin hyvin et haen sille patetti. Katedri oli kohilaa herätessäni saada lasta. Joka kuulema niin paljon että voi ikin saada lasta. Parasta ettei vastaa mun muijalle puhelimeen. Se akka haluu leikata mun sukupuolielimen. Käy vierais, mut kajoo myös tuttuihin. Jostain syystä naiset on kyllästynyt mun juttuihin. Liian monta shottia, friendin rahat pottiin. Enkä löydä koti, koska olen Hunsbotti. Takit auki kärjessä törkeen tärkeänä. Paikat pillu päreinä ilman mitään järkeä. Laita se lattia kun moppi, tukee naisten puku koppi. Elätään kun TV-soppi, koska olen Hunsbotti. Kukkona tunki olla, vitu lunki olla. Jeijo ja nubja kaneis tää sunki olla. Meil on papereit käärittynä. Kun eletään gangsterin paratiisissa kuun kuulio. Luulit jo ettei toivotettais ostarilta ehtoota. Jengi keinuttaa itteensä suomi räppi kehdossa. Sitten ei tullut keskosta. Sen kaikki tietää olari räppätty kartalle. Ja me pidetään sen siellä. Jos se vaikee niellä niin aika hiljentyy. Paitsi neidellä valelle kurina nielun viljely. Ja viimeistä silloin tais mennä kekkerit lekkeriks. Kun sanoi hoitavani putarras kun pläkkä dekkeri. Lehterit täynnä kun jei oo härskinä pärski. Vai Hunsbotin meno kuvottaa kun kärkäs. No mä hengasin nakit silmillä nakikiskal. Kännis vaan ei leikannu niin kuin Fiskars. Matsitaksi tolpalla vaikken pysynyt topilla. Yritin silti iskee kuten Juho Toppola. Juoppona valista en oo hippi enkä gootti. Vaan sataprossanen olari 21 Hunsbotti. Enkä oo vuosi jaksanut treenaa mun flouta. Koska hakenut kamelis kameltouta. Joutunut siis istun sielläkin muutaman tunnin. Naisten kanssa kiertänyt olaris jokaisen kundin. Enkä mä juoksen viivoin vaan sniffaan. Jotkut on streittarit, en vaan hiffaa niit. Liian monta shottia, friendin rahat pottiin. Enkä löydä koti, koska olen Hunsbotti. Takit auki kärjessä törkeen tärkeänä. Paikat pillu päreinä ilman mitään järkeä. Laita se lattia kun moppi, tukee naisten puku koppi. Elätään kun TV-soppi, koska olen Hunsbotti. Kukkona tunki olla, vitu lunki olla. Jeijo ja nubja kaneis tää sunki olla. History, no can do, motherfucker, cause it's all for the dirt. Time for me to get busy. is it time to put in some work on the sucker motherfuckers who been talking that shit? Just gotta let them know they can't fuck with the click, bitch. I'm still busting loose, I'm about to bring down the roof. Letting the nasty boys know the dirty's bulletproof. Punk niggas, you know you can't fuck with me, whether it's throwing these bees or making up dope beats. Now, every single day I cruise these Houston blocks, and I ain't trying to understand why the killing won't stop. I hear some gunshots, they close, but where can they be? Now I'm looking around to see if they meant for me. It's alright. Just chill, nigga, it'll be R.I.G. Just chill, nigga, it'll be R.I.G. Just chill, nigga, it'll be R.I.G. Just chill, nigga, it'll be R.I.G. Now Dirty's in the house trying to get it all, but the punk motherfuckers wanna see me take a fall. Flap around that corner pumping nothing but bass, coming out like heat from a fireplace. Young bitches wanna ride in my caddy coupe, smoke up all my weed and spend up all my loot. If I let them, but see I can't sweat them, so when I pass by, a nigga just roll by with the quickness. Check out the way that I flex this. You're down with the sounds from H-Town, Texas. Shit, it ain't shit but a mere formality for me to smack the shit out of sucker MC. Club Cato is where a nigga chill. You wouldn't believe all the drug deals. Every day it's the same old shit, getting fucked up, chilling with the click, bitch. It's alright. Just chill, nigga, it'll be R.I.G. Just chill, nigga, it'll be R.I.G. Just chill, nigga, it'll be R.I.G. Just chill, nigga, it'll be R.I.G. Just chill, nigga, it'll be R.I.G. Just chill, nigga, it'll be R.I.G. Just chill, nigga, it'll be R.I.G. Just chill, nigga, it'll be R.I.G. Now every single morning I get up, then I pray that today be a better day. Right after that, I begin to fiend for that marijuana. You know what I mean. Now I'm a dope smoking nigga, still brush my teeth. Think about the punk motherfuckers who got beef. Fuck 'em, word to the drugs, y'all. And I'm still fist to get smoked up, y'all. Suddenly, I realize I had no weed. Made it around the corner where I usually be. But sometimes my dope man be tripping. Make me wanna start ripping. But I'm down with the clown that I hang around every day. Check out this motherfucking style I display. You see it Friday, my nigga keeps in the joint. We getting old, nigga, time to get to the point. OG is what a nigga be when I'm giving a knockdown to my nigga D. Steady hitting corners, flapping in my caddy. Done had plenty hoes in here calling me daddy, making me say, ooh, ja, you're so diddy dumb, dumb. Ooh, ja, you about to make me come. Now she got a bunch of niggas and she sure do lie, but she still fins to take this nut to the eye. It's alright. Just chill, bitch, it'll be alright, ho. Just chill, bitch, it'll be alright, ho. Just chill, bitch, it'll be alright, ho. Just chill, bitch, it'll be alright, ho. Just chill, nigga, it'll be alright, G. Just chill, nigga, it'll be alright, G. Just chill, nigga, it'll be alright, G. Just chill, nigga, it'll be alright, G. Siinäpä oli Dirty Bird Funk and the Black Woodies samannimiseltä levyltään. Ja avausraita vieläpä. Five Long Years. No nyt tiedätte, mistä se hammasharjajuttu tuli tuohon biisiin. Jaha, sulla on joku siellä soimassa. No itsepä oot laittanut. En ole. Toi äskeinen oli mun laittama. No mut laita siitä eka biisi. Kuunnellaan laikaa, että Kosmonautsia. No niin, mieluusti. Mikäs biisi? Disconnected. Voisi olla biisin nimi. Asia selvä ja se menee näin. Mm-hmm. No, start. Meneekö? Thank you. I'm gonna be a star. I got a girl, my friend, sitting in my car. Sellainen. Joo, siinä oli siis Diamond Head, brittiläinen rockibändi. Ja tää oli vuoden 79 sinkku, Shoot Out the Light. Mäkin on vuoden 79 sinkku. Niin, mutta jos sut laitetaan tuohon levysoittimeen, niin mä veikkaan, ettei tuu yhtä hyvä soundi. En mä tiedä, mahdusta sinne. Niin, tuskin mahdut. Joo, tää oli kuitenkin myös levyllä Lightning to the Nations, joka ilmestyi sitten vuonna 1980. Joo. Mm-hmm. Joo, meillä on enää alle 10 minsaa. Kyllä siinä. Pari, viimeisen. 3 biisiä soitetaan. Kyllä ainakin pari. Joo. Seuraava siis. Seuraava bändi on Amerikan maalta ja siinä se on nimeltään Rocket from the Crypt. Joo. Tää taas tota niin EP:ltä soittelen kuule bonusbiisin. No. Sitä harvoin kuulee ja sen nimi on Trouble. Selvä. Sitten tulee Trouble. Anno. Oh, varsi. Toivon, ettei pääni helteessä sekoa, mietin mikä hidasti matkan tekoa. Elämää nähnyt vaateparsi vai ajamaton partako kyytä ja karsi. Joutessani laskin sian kärsämöitä. Niitä oli sakeana pikitien laita, ojan toisella puolella pikkilanka-aita. Yksinäinen lehmä paiski niityllä töitä ja halveksi maantien kiirehtiöitä. Huutelin lehmä, se huomasi minut. Ja hitaasti lönkytti likemmäksi, sen katsekin kävi lempeämmäksi. Se äsken oli ihmisiä halveksinut, mutta tuokio vain ja olimme jo sinut. Sanoin sille, ei taida helppoa olla. Kun ei ole päivää, ettei joku lypsä, ellei maitoa heru olet pihviksi kypsä. Ja vaikka tekisit työtäsi nautinnolla, päätät päiväsi varmasti teurastamolla. Se mietti ja sanoi, ei valittaa auta. Voit säälisi rauhassa vaimentaa, joku sinuakin lypsää ja paimentaa. Ihminen voi myös olla susi tai nauta, ja ihmisen kaivama on ihmisen hauta. Lehmän silmistä myötätunto pilkehti. Jatkoin liftaamista mitään vastaamatta, joku autokin pysähtyi odottamatta. Katsoin taakse, kun auto lähteä ehti, lehmä hännällään hilpeästi tervehti. Siinä meille lauleskeli liftarista ja lehmästä. Joo, vuonna 2000 ilmestynyt tuommoinen monta hyvää syytä lauluja viime vuosisadalta. Joo, sitten meillä ei ole enää pari biisiä aikaa, joten äkkiä sitten kehiin se. No okei. Okay. Joo. Laitetaan Generation X seuraavaksi. Ja This Heat on biisin nimi. Juu, ja viimeisenä biisinä tulee Meat Puppetsin I'm Not Here. Yeah. Hei nyt. Heipä.